Hola, bon dia. Aquest dilluns s'ha llevat amb moltes clarianes al Pirineu. De fet, és l'excepció del que passa a gran part del territori, on el cel és força cobert, i és que ens està afectant una pertorbació que està pujant paral·lela a la costa catalana cap al mar Balear. Implicarà un dia molt gris a la costa amb pluges de caràcter feble, però aquí al Pirineu doncs, ens estarem una mica al marge, matí encara bastant tranquil, amb moltes clarianes i amb cel més cobert com més cap a l'interior, especialment cap al pla i l'altiplà central. A la tarda, per contra, doncs, es formaran ruixats i algunes tempestes en punts de muntanya, Pirineu, Prepirineu, les més abundants, cap a Andorra, la Cerdanya, l'Alt Urgell, ruixats que difícilment baixarien de la línia del Montsec o del Beaumont, per tant, a l'interior, tarda variable, amb temperatures una mica més baixes avui, esperem una màxima d'uns 17 graus a la Seu, n'esperem 16 a Puigcerdà, 22 a Lleida o 21 graus tant a Mollerussa com a Tàrrega.